Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz manevi ticaret. Ticaret alıp satma gibi bir şey oluyor. Satana bayi denir. Arapçada bey şira deniyor buna. Alma satma anlamına geliyor. Satıcıya bayi denir. Alana da İştira kökenden geliyor, müşteri deniyor. Maddi ticaretler dünya hayatımıza tabii sınırlı bunda. Tabii bu da lazım insanlara dünyada. Bunsuz da olmaz. Yani şu bilmemiz gerekiyor ki dünya ticareti ruhumuz bedenden ayrıldığı anda her şey bitiyor. Her şey bitiyor anında. Manevi ticaret ise elhamdülillah kabre gidiyor, mahşere gidiyor, kişi orada yardımı oluyor. Nedir bu manevi ticaret? Allah Teala bize bildiriyor Saf Suresi elhamdülillah ayet 11'de. Ya eyyühellezine amelü Mevla buyuruyor. Ey iman edenler, ey müminler. Bazı ayetler ya eyyühen nasü diye başlıyor. O bütün insanları kapsıyor. Ne gibi onlar? İmanla ilgili konularda. Fakat burada ise Allah Teala buyuruyor bizlere, ya eyyühellezine amenu, ey iman eden müminler, iman edenler. Buradaki ya uyarı, tenbih. Yani Mevla buyuruyor, mümin kullarım, uyanın gafletlerin, dikkat buyurun bakalım, arkadan ne gelecek? Allah Teala şimdi de soruyor. Hel edüllüküm ala ticaretin. Ey mümin kullarım, sizlere bir ticareti bildireyim mi? Tünci hüküm min azabin elim. Bu öyle bir ticaret ki sizlere Mevlam buyuruyor, azap elimden kurtaracak bir ticaret. Azap, yani ceza çekme, işkenceye benzer bir şeyler yani azap. Elim, çok acı azap. Bu nedir? Tabii cehennem azabı muhteremler. Cehennem azabı, gerçekten cehennem azabı hiçbir şeye benzemez muhterem. Cehennem azabı. Ölüm yok cehennemde. Acıkmak var, yemek yok. Hararet var, su yok. Evet, su var ama ne var? Hamim, gassak, gıssın suları var cehennemde. Orada kaynayan cehennem suları var. Yiyecek var. Zekkum ağacı var. Darı ağacı var. Ateş, diken bunlar var cehennemde. Yani cehennemde bir an kişi orada rahatlık verilmiyor tabi orada. Bunun için İşte bizi o cehennemin elim azabından kurtaracak bir ticaret, alışveriş yani. Allah buyuruyor, bunu hesaba vereyim mi? Tabi elhamdülillah, evet ya Rabbi buyur dedi biz de, bekliyoruz. Allah Teala şimdi bildiriyor bizlere. Nedir bu? Önce tü'minûne billahi ve resûlihi. Önce Allah'a iman, Resulullah'a iman önce. Bir kimse iman etmeden her ne kadar bir amel işlese bile kişinin sevabını alamıyor muhteremler. Bazı derler, işte filan efendi imanı kafir ama insanlığa şöyle yapmış, böyle yapmış. Gerçekten iyilik yapmışsa Onun da sevabı dünyada almıştır, ona karşı almıştır dünyada. Ama cennete girmeleri haram oluyor ehli iman olmayanların. Hadis-i Cabir bir hadisle bize bildiriyor. Uhud Savaşı ile ilgili olarak. Hadis hem Buhari Müslim'de olan hadis-i şerif. Bir kimse diye Resulullah'a geldi Uhud Savaşı esnasında. Uhud Savaşı da gerçekten çok kritik bir savaştı. Müslümanlar savaşı kazanmışken okçuların yerine terkilmesi nedeniyle savaş tersine döndü. Bir kargaşa karmaşa oldu. Yani savaşın en kritik bir anında bir kişi peygamberimize geliyor. Burada Etten İbni Recül'ün isim vermiyor burada. Hadis-i şerhinde bunun Medine'den Amr diye biri olduğunu söylüyorlar. Fekale Ya Resulallah, gelen kişi Uhud Savaşı esnasında hem de savaşın en kritik anında, yani kimse görmedi bir anda, o gelen şöyle diyor peygamberimize: Ya Resulallah, ukatülü ev üstüme. Ya Resulallah, hemen savaşa gireyim mi? Savaş çok kritik. Resulullah'a muazzam saldırı yapılıyor. Her taraf sarılmış. O anda Ya Resulallah, hemen savaşa gireyim mi? Ev üstüme. Önce Müslümanım olayım. Yani Müslüman olmakla bir arada bir zaman geçmesin diyor. Fekâ aleyhisselam, eslim sümme katil. Bak muhtemelen. Ne buyurdu aleyhisselam hazretleri? Eslim, önce Müslüman ol, sümme katil, ondan sonra savaşa gir burada. Öyle bir anda, kritik anda bile önce İslam, Müslüman dedi. Fe eslime hem adı iman etti orada. Yani kelime-i şahide getirirdi, hemen iman etti. Sümme katile, hemen savaşa girdi. Fekutile ve oradakinde hemen de öldü, şehit oldu. Bakınız, şehit oldu. Fekal aleyhissalatü vesselam, Peygamberimiz hakkında şöyle buyurdu savaşın sonunda: Amile kalilen, amile az oldu, ibadet az oldu ve ücre kesiren, ama ecir sahibi çok oldu. Amel az oldu. Hiç namaz kılmadı çünkü kendisi muhtemelen. Müslüman oldu. Hemen savaşa girdi ve şehit oldu. Hiç namaz kılmadı. Ama namaz da farz olmadı ona. O anda bir namaz vakti geçmemiş, özelen geçmemiş. Namaz kendisine farz olmadı. Hemen cihada girdi, savaşa girdi, şehit oldu. Peygamber şöyle buyurdu: Az ameli oldu ama çok ecir aldı buyurdu. Demek ki bu hadis-i şerifi şunun için size arz ettim. Her şeyin başı önce İslam. İslam'ı derler. Onun için buyuruyor Rabbimiz, önce Allah'a iman Celle Şanühü. İman tabi diğer şartları da vardır. Ama iman şartlarının zirvesi başı nedir? Allah'a iman Celle Şanühü. Allah'a iman ne kadar kişide kuvvetli olursa, yakın deniyor buna. Yani hiçbir kuşkusuz kişinin kalbinde, gönlünde, damarına yerleşirse Allah'a iman Celle Şanühü, o kadar kulun da makamı Allah katında yüceli muhteremdir. Tabii şu alem başıboş değil. Şu alem başıboş değil muhteremdir. Bir sınıfta öğretmen olmasa, sınıf alt üst olur. Bir evde ana baba olmasa, çocuklar tek başına kalırlarsa, evi karmakış yaparlar. Yani bir ev, bir sınıf, küçük bir birlik eğer başsız olursa, kargaşa olur, kaos olur, tartışma olur, karışır gider. Mesela trenler çalışıyor, uçaklar çalışıyor, vapurlar çalışıyorlar. Ama eğer bunlar bir merkeze bağlı olmasalar, her istasyon müdürü kendi başına buyruk olsa, tren oradan kaldırırsa ne olur? Çalsaya mı çarpışır bunlar o trenler. Demek ki ne gerekiyor? Bunlar bir merkezden yönetilmesi gerekiyor. Dünya nedir? Dünyamızda bir gemi işte dünyamızda. Uzay gemisi dünyamızda. Boşlukta. Dönüyor ve geziyor da uzayda geziyor. Güneş de yörüngesinde dönüyor, geziyor. Yıldızlar, bunlar başıboş mu bunlar? Kim bilir kaç milyar yıldan beri şu alemde bakın bir denge düzen var değil mi? Her şeyde denge düzen var. O kadar ki mesela bir çekim gücü var. Tamam dünya boşlukta duruyor, düşmüyor neye? Güneş çekiyor bunu. Ama bu çekim gücü var ama bu çekim gücü o da bir dengeye bağlı ama. O da başıboş değil. Eğer güneşin çekim gücü daha kuvvetli olsa dünya daha kendisini çeker. Denizler buhar olur gider. Hayat olmaz. Yani bakın değil mi? Her birinin bir yörüngesi var. Belirli bir yeri var böyle. Arada bir çekim gücü var. Bu da bir denge disipline bağlı. Hava bile, atmosfer hava tabakasında bile bazı gazlar daha hafif. Onlar üstü çıkıyorlar. Bazı daha ağır. Altta oluyor onlar. Mesela karbondioksit gazı. Hafif olsa yukarı çıksa ne olur? Hayat olmaz. Bitki olmaz işte ya. Bitki olmaz muhtemelen. Bakın değil mi? Yani atmosferdeki hava gaz sisteminde her şeyde ki bedensel yapımızda, organlarımızda, sistemlerimizde her şeyde bir denge var, düzen var, çekim var, itme güçleri var, organize var. Bunu yapan bir Allah Celle Şanı. Allah bir Celle Mevlam. Her şeyi bilmesi gerekiyor. Her şeyi görmesi gerekiyor. Eğer karıncanın midesini bilmese Allah'a haşa ilah olamaz derler. Karıncanın kalbini yaratan, onun sinirini yaratan Mevlamızdır. İşte bütün alemin Allah Rabbim. İşte. Önce Allah'a iman Celle Şanlı. İmanın selamı zirmesi bu işte. Allah'a iman Celle Şanlı. Allah'a iman kul da ne kadar kuvvetlenirse o Allah'a bağlanır. Allah'ı sever. Neden? Kul anlar ki Allah'tan başka her şey boş geçici her şey. Bizi o yarattı. O bir dünyayı gönderdi. Dünyaya çıplak geldik. Yine gün gelecek Mevlamıza çıplak döneceğiz. Önce Allah'a iman edeceğiz. Mevla'yı sevmek. Sonra ve Resulihi Allah Resul peygamberine iman. Burada imanın iki temel ilkesi burada bildiriliyor. Peygambere iman. Çünkü peygambersiz Mevla bulunmaz. Kul o zaman hayal evhamda haşa Rabbini arar. Kul ya delirir, çıldırır ya sapıdır o zaman. İşte peygamberimiz bir önderdir, nümunedir, örnektir peygamberimize. Önce Allah'a iman, peygambere iman, Allah-u Teala'yı sevmek, peygamberin aleyhissalatını sevmek, onlara bağlanmak. Sonra ticaretti bu yani. Ve tücahidûne fî sebîlillâhi. Allah yolunda cihat. Önce iman böyle. İman. İman kuvvetlendikçe Allah'a bağlanır. Allah'ın dinine bağlanır. Kul Allah'ın dinine sahip çıkar. Hak dinine kişi sahip çıkar. İşte Mevla buyuruyor. Ve tücahidûne ve cihat edersiniz. Nasıl cihat olacak? Fî sebîlillah Allah yolunda yalnız Allah için olacak. Nefis, mal, şubu karışmıyor. Sırf Allah'ın dinini hakim kılmak için. İnsanı Allah yoluna getirmek için. İslam'ı tebliğ için Allah yolunda yaşanıyor cihat. Yine Hadis-i Şerif Tirmizi'den, uzun Hadis-i Şerif de şu birkaç kere okuyorum. Buyur Aleyhisselam Hazretleri Resul-i Emre İslam'ı işin başı İslam din ve amud-i es-salatü ve bu İslam'ın da direği namaz ve zirvetü senamihi el cihadı. İslam'ın da en yüce, yüksek noktası da, zirvesi de nedir? Allah yolunda cihat etmek. Cihat ne kelime anlama geliyor? Cihat, cehd kökünden geliyor ki, cehd gayret. Nasıl gayret ama? Kul elinden gelen her şeyi o yola harcamak. Kul kendini zorlamak. Efendim işte yeter değil. Allah yolunda bu anlama geliyor cihat. Kul gayretini sonuna kadar tüketmek gayretini. Bunu dünyada yapıyoruz, bunu dünyada cemaatimiz. Bir genç öğrenci, daha beyin hücreleri gelişme noktasında zavallı öğrenci durmadan sınavlara giriyor. Yani ben ona acıyorum cemaatimiz. Ne demek sınav? Yani zavallı öğrenci hayatını belki bir yılda kaybediyor. Bir saatlik sınavda. O streste, o gerilimde. Bütün sinir sistemi gerilimde. Dolaşım sistemi gerilimde muhtemelen. Kalp gerilimde. Buna genç yavruları dayanamazlar muhtemelen. Yani bu sistem yanlış bir sistem bu şekilde. Böyle. Genç yavruları durmadan sınava böyle şey. Çünkü gerilimler, gerilimler bu şekilde bunlara. Bunun için yine esnaf mesela bir ara satayım diye tabii gayret ediyoruz böyle şey. Bir de Allah yolunda cihatı bu işte Allah yolunda gayretimizi, gücümüzü sonuna kadar kullanmak. Biraz kendimizi zorlamak, biraz kendimizi biraz da. Bir de burada fi sebilillah geliyor. Sırf Allah için celleşan diyor. Bir gün Hazreti Efendimiz Medine dışından dolaşırken İslam düşmanı bir Yahudi ile karşılaşıyorlar. Yahudi hep de İslam'a tabi karşı da bazıları daha aşırı davranıyor bazıları. İşte Yahudilerin aşırılarından biri Hazreti ile karşılaşınca Medine dışında, o zaman Hazreti Ali genç olduğu için Yahudi onu gözüne kestiriyor ve bunu tenaya yakaladım diyor. Yani buna benim işini bitiririm diye. Hastalığa saldırmak istiyor. Tabi o da kılıcı varmış yanında. Hemen kılıcını çekiyor. Bunlar bir kılıç savaşına başlıyorlar. Hazreti Ali hiçbir savaşta yenilmemiş. Hiçbir savaşta yenilmemiş. Ama sonra şehit oldu tabi. Kadir öyleymiş. Hazreti Ali Allah'ın izniyle Celle Şanlı'yı Yahudi yere düşürüyor. Yahudi sırt üstü yere düşüyor, ayağa kayıyor, düşüyor. Hazreti Ali kılıcını şöyle bir göğsüne dayıyor. Diyor ki Yahudi'ye, bak önce sen bana saldırdın. Ben kendimi savurmaya kalktım. Allah bana yardım etti. Ben seni yere düşürdüm. Bak kılıcını bir tarafa fırladı. Şimdi seni öldürebilirim şu anda diyor. Ama ben öldürmeden zevk almıyorum diyor. Ha gel, ne olur diyor. İslam'a gel bak. Bunun haddini olduğunu biliyorsun. Rabbimiz bir celali diyor. Peygamberi tasdik ediyor. İslam'a gel, hak din Allah dinine gel. Bak karış olalım diyor. Hasrele bunu İslam'a böyle davet ederken, bu Yahudi aşırı İslam düşmanı olduğu için artık daha bunun şeyine, asabiyetine dokunuyor, tepki uyandırıyor Yahudi'de. Bu defa Yahudi, bu Ali beni hemen öldürüversin diye yattığı yerden hastalığa yüzüne tükürüyor. Şap diye tükürüyor yüzüne. Yani kıssın da hem beni öldürüversin bir anda diye. Acı çekmeyen fazla diye. Tükürüyor de tam hastalığa yüzüne geliyor. Şap diye yüzüne geliyor. Tabii hastalığa insandır. Beşer önce bir kızıyor. Şimdi tepki geliyor ama Yahudi bırakıyor. Bırakıyor, şekeren çekiliyor. Başlıyor la ilahe illa billah diye hem o şeyini siliyor. Yahudi yattırdan bakıyor. Allah Allah, bu kızı beni öldürmesi lazımken bu hiçbir tepki yapmadı. Beni bıraktı, bak la ilahe okuyor kendi kendine. Soruyor Ali, niye sen beni öldürmedin? Ben bunu tükürdüm diyor. Beni öldür diye. Bakın cevap şu cevabı veriyor. Ben seni Allah için öldürecektim diyor. Allah için öldürecektim ben seni diyor. Ama yüzüme tükürünce o anda araya nefsim karıştı diyor. Nefsim bir kızdı diyor. Nefsim ortaya karıştı diyor. O anda ben seni öldürseydim o zaman ben seni nefsim adına öldürmüş olurdum. Allah için oldu, olmaz böyle diyor. Ama diyor ta ki nefsine gibi kızma duygum. Bir sakinleşsin, bir normalleşeyim, kendime geleyim diye. Ondan sonra işin başına gelemeye diyor. Bakın aziz cemaatimiz, kılıç altında imana gelmeyen Yahudi, hastalığın bu süre karşısında İslam'ın gerçek anlamını, manasını anlıyor. Oturuyor ya Ali, ben yanlış oluyormuşum diye. Ben Müslüman olacağım diye. Orada elhamdülillah İslam'a geliyor aziz cemaatimiz. İşte sahabelerin çalışma sistemi buydu aziz cemaatimiz. Yani öldürme değil, savaşlarda bile öldürmek değil, bir insan kazanmak. Çünkü o dönemde kazanılan bir insan, kıyamete kadar büyüye büyüye çoğalıyor tabii. O kazanılan kişinin tabii eşi var, çoluk çocukları var, torunu var, gelecek nesli var kıyamete kadar. İslam böyle kuruldu cemaatimiz. Allah yolunda başka bir amaç olmadan, sırf Allah'ın dinini hakim kılmak için, karşıdakini İslam getirmek için bir cihat. Bu tabi zamana göre, koşullara göre farklı oluyor. Mesela Mekke döneminde kılıç yasaktı Müslümanlara. Ne vardı? Dil ile, sözle davet vardı. Günümüzde elhamdülillah tabi sözle de var, yazıyla da var, medyayla da var. Demek ki ne yapacak Müslümanlar? Bulunduğumuz ortam koşullar içerisinde ne yapabiliyorsak bununla her birine yararlanıp İslam'a çalışmamız gerekiyor cemaatim. Allah Celle Şanlı'yı, dedim Allah Celle Şanlı'yı anlamına geliyor. Yani illa benim grubuma gelsene değil. Yeter ki bir insan İslam'a gelsin. Allah'a peygamber iman etsin. Alnını secdeye koysun. Müslüman olsun. Budur Allah'ın cihat budur. Bu cihata neyle olacak Mevlam buyuruyor? Bi envalikum ve enfüsiküm. Malınızla, canınızla. Allah Teala buyuruyor. Yani gereğinde önce, burada önce bakın mal geliyor burada. Önce mal şart ama ya. Malsız olmaz. Eski dönemde bile yine bir kılıç alması gerekiyor. Ok kalka alması gerekiyor. At dev alması gerekiyordu. Yani parayla olur. Tabi günümüzde de Mevlam buyuruyor, bir envalüküm, önce malınızda cihat, malı. Yani Allah yoluna mal vererek cihat. Ve enfüsüküm, tabi gereğinde canı da Allah yoluna vermek, canı da. Bir kimse Allah yoluna cihat ederken, yani bir Müslümanın davete gidiyor, mesela bir akrabası var ki hem sile-i rahim yapmaya gidiyor, teyzesine gidiyor ama teyze kızı açık saçık, abdest namazı bilmiyor. Şimdi bu kişi teyzesini ziyarete giderken ne niyetecek bu kişi? Hem sile rahim teyzelenecek, hem de inşallah işte teyzemin kızını, oğlunu, mesela damadı kim varsa onları inşallah İslam'a davet edeyim. İslam'ı anlatayım onlara. Kişi bu niyet evinden çıktı mı o kimse yolda artık fi sebille oluyor. Bir kimse Allah yolunda giderken ayağı bir taşla çarpsa da kişi bir sürse şöyle, düşmese bile, insan bir sendelese ama kişi kızmama şartıyla ona veren büyük ecir veriyor. Bir kimse Allah yolunda giderken, oruç için gayret ederken bir diken bassa ayağına, eline bir diken bassa, bir eşitirse kanasa manasa bile hep bunların eri sevapları çok muazzam bir şey. Ki Tevbe Suresi'ne bu uzunca geliyor da, tabi konuya girmeyeceğim. Hatta bakın az cemaatimiz, bir kimse Allah yolunda uğraşırken, din işi uğraşırken aç kalsa biraz. Öyle. Yanına bir şey yiyecek almamış, yolda bir şey de bulamadı da aç kaldı da biraz. Allah yolunda o niyete gidiyor bir yere ama. Ya da susuz kaldığı kişi ne kadar açlık çekti, Onun Allah'ın sevabını veriyor. Ne kadar sus, ona Allah'ın sevabını veriyor. Yani şu güzel Mevlamı muhteremler, Allah böyle diyor muhteremler. Yoksa Allah'ta dilese Mevlam, hidayetleri kullanır, kendisi yapar böyle. Ama Rabbim kulluk Allah sebep kılıyor. Mesela zekat da buna benzer bir şeydir. Böylece. Allah kulun birine mal veriyor, emir diyor, işte 40'ta birini buna ver diyor. İman da bunun gibidir. Allah nasip etmiş imanla bizlere, veren bize emrediyor. Bu iman da zekatını verin Mevlam bir efendisi. Yani diğer insanlara da kurtuluşa çağırmamız gerekiyor cemaatimiz. Bugün Hristiyan dünyasına baktığımızda zavallı Hristiyan alemi adı cemaatimiz. Yani Hristiyanlığın bir tek meşruiyeti var. O da pazar günlerin kutsal günleri. O değişmedi bakınız. Hristiyan tek bu var böyle. Hristiyanlığın bu pazar günlerinden kutsal günleridir. Onun dışında ne varsa hepsi değişti onlarda. Adları İncil. Eline kitapların böylece. İnsanların yazdığı hikayeler, mektuplar, şunlar bunlar böyle. Yani siyer olayları. Karmakarışık bir şeyler. Bugün Hristiyan dünyasında bakınız kiliseler bomboş. Hristiyanlar bugün teknoloji ilerlemiş bilimde demişler. İnci onlara tabi tatmin edemiyor. Boşluk var. Ne yapıyor bu sefer zavallılar? O manevi boşluğu dolduramayınca nefsani duygulara gidiyorlar bu sefer. Mali boşluk var. Haşa İsa Allah'ın oğlu diyorlar. Ya mübarek insan ya. Aslan yavrusu aslan olur mu? Hem de öldürüldü, şarma gerildi diyorlar. Haşa Allah oğlunu kurtaramıyor. Haşa o kendini kurtaramıyor. Eziliyor, büzülüyor, şarma aslanı geriliyor haşa onlara göre. Ya böyle din mi olacak cemaatimiz? Bugün ne yapıyor Hristiyan dünyası? Onları İncil'e tatmin edemiyor. Bu defa tabi nefsani duygular, işte alkol tabi yetersiz kalıyor zamanla, uyuşturucular yetersiz kalıyor, cinsel ilişkiler, kadın erkek arasında çırçıplaklıklar, o da tabi zaman yetersiz kalıyor. Nefis doyumsuz çünkü nefis doymuyor. Nefis doyumsuzdur nefis. Bu sefer cinsel sapıklar ortaya çıkıyor, ahlaka çıkıyor. Ne yapıyor zamanlar değil mi muhtemelen bakınız. Kendileri ülkelerinde kiliselerine girecek bir Hristiyan bulamıyorlar da ya Türkçe, Mürçe, Arapça, İngiliz, İncil bastırıp İslam dünyasından pazarlama çalışıyorlar. Ne şekilde ama? Rüşvet ile. Arasından dolar koyarak ama. Rüşvet de böyle şey. Mevlamız buyuruyor demek bize burada. Sizleri azabı elimden kurtaracak bir ticaret. Mevlam buyuruyor. Bunu size bildireyim. Neydi bu? Önce Allah'a iman Celleşanlığı, Resulullah'a iman. Ondan sonra Allah yolunda Allah'ın dinini hakim kılmak için, yaymak için, İslam cemaatini çoğaltmak için mal ile can ile cihat. Mesela bir kimse bir görüş, iş arkadaşlığına, işte akrabası, şuna busuna ona İslam'ı anlatabilmek için gereğinde işte gel bir çay içelim der. Niyeti çay içmek değil. Onu tutmak biraz, ona ilgilenmek, ona bir şey anlatmak. Bu kişi ona İslam'ı anlatabilmek için onu bir kenara çeker, ona bir çay ısmarlarsa bu çay parası da cihat yoluna giriyor. Nedir cihat yolu? En aşağı 1'e 700'den başlıyor cihatın. O kadar büyük sevabı vardır. Konuş her kelime Allah'ın cihada giriyor. Bir insan ayağında bir yere gider, bu da nefesi cihat işte bu da. Yani ölmek şart değil. Bir insan ayağında bir yere gider, yürüyüp gider, arabaya gider, yorulup gider. Nedir bunlar? Hep bunlar da nefisle, malla cihat bunlar da. Zalüküm, bunu yapmanız, Allah Teala buyuruyor, hayrun leküm, sizin için çok daha hayırlı, in kuntum ta'lemun, eğer bile bilseniz. Çünkü bir toplum cihadı terk etti mi, o toplum zillete kalır, aşağılanır o zaman. Zaafta uğrar böyle şey. Ancak toplum cihatla, yani dinle hakim olmasıyla böyle sağlanabilir. Mevla buyuruyor, eğer bile bilseniz, Allah'a iman, peygamber iman, cihat yapmasının için daha hayırlı. Bir insan cihadı terk etse, bana ne dese, kendi halinde, eyyamcı olsa, nedir eyyamcı? Güncel yaşamı yetinse, her günü bir yaşam koşturur kendine göre. Kahvaltısını yapıyor, çayını demliyor, sigarasını tüsüyor efendim, işine gidiyor, gazetini okuyor, maçları televizyonu seyrediyor, kanalları seyrediyor, günde yaşıyor. Peki sonuç ne olacak ama? Ölüm var ama cemaat, ölüm var be. Ölüm var ya. Sonra bakınız, insan dünyada belli yaşta kalamıyor da insan ama ya. Şu anda kişi genç olabilir, sıhhatli olabilir, dinamik olabilir, yetki makam sahibi kişi olabilir. Ama bunlar zaman içerisinde, ki biz zaman aracındayız. Zaman içerisinde hızla geçiyor bir zamanda bağlıyor böylece. Yani yaşlanmak da önlenemiyor muhtemelen. Ölüm önlenemiyor böylece. Allah korusun, böyle boşa geçen bir ömür. Ömür. Ama demek ki bir kimse imanı kuvvetlense, Allah deyince kalbinde bir ürperti olsa, Mevlam buyuruyor, اِذَا ذِكْرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ İşte bu mühim, gerçek mühim. Yani. اِذَا ذِكْرَ اللّٰهُ Allah ismi anılınca Celle Cale. İster kendi ansın, ister anılsın. Allah ismi anılınca Celle Cale. Rabbül Alem Mevla anılıyor. Kalbin bir ürperti olacak. Yani kalpte bir titişim olacak. Kalpte bir duygu dalgalama olacak kalpte. Allah deyince Celle. Eğer kalbi beton gibi, taş gibi duruyorsa, o iman ne yazık ki çok gaflete kişi alacağım. Peki, bizim için daha hayırlı Allah için cihat etmek, dine sahip çıkmak, dini yaymaya çalışmak. Bunun ne gibi bir karşılığı, ecri var acaba bizlere Allah yolunda katında ahirette? Velhamdülü bir işin bizlere muhteremler. Yağfir leküm zünubeküm. Bakınız. Yağfir. Burada cezim var. Yağfirü değil. Neden? Yukarıda şart var bunda. Eğer bunları yaparsanız şimdi cezası geliyor. Allah Teala sizin günahı affeder Mevlam diyor. Bakınız. Hiç insan farkına değil. Kişi Allah için çalışıyor. Çabalıyor insan Allah'a yolunda Celle Celaluhu. Yani birine bir şey anlatayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Kişi parayla, canıyla, malıyla, bedeniyle kişiden bir şey yapmak istiyor kişi. Çalışmak istiyor kişi. Bu kişi böyle dolaşırken, çabalarken hiç farkında değil. Allah'ın günahlarını affediyor, bağışlıyor, siliyor. Günahlar dökülüyor, gidiyor. Zaten en büyük amaç nedir? İstek, talep. Önce kulun günahlarının affolup bağışlanması cemaat. Günahla kurtulmak. Yani günah ne olduğunu bilebilsek korkarız onu. Ensemize bir arı konsa, arkadan haber verse biri, nasıl korkarız değil mi? Ama arıyı sokmasın der. Gözümüze bir ufak toz bassın, gözüm nasıl yanar gözümüz. Yemin azı cemaatimiz, bak vallahi yemin ediyorum azı cemaatimiz, gönüllerimize günah kabullenmiyor aslında. Nasıl göz kabullenmiyor bir ufak bir tozu, gönül kabullenmiyor, ağrıyor, yaşarıyor, maçlıyor, atmak istiyor mutlaka, atmak istiyor ona, kabullenmiyor. Emin olan azı cemaatimiz, gönüllerimize günahları kabullenmiyor. Gönül daralıyor, sıkılıyor, bunalıyor. Ruhsal bunalma ruhlar giriyor. Neden toplum bu hale geldi? Nedir bu stresin kökeni nedir? Nedir bunun bulanım kökü nedir? Günahlar muhteremler. Günahlar. Kötü görüntüleri göz istemiyor görmek onlar. Kötü sesleri kulak istemiyor muhteremler. Bir şeyin tadı acı kötüyse dil onu istemiyor. Her duyu organın bir özelliği var. İşte insanın gönlü de günahları kabullenmiyor. Kul günahı gidişe, kulda bunalım başlıyor. İçinden gönül sıkılıyor. Kul daralıyor. Kul ruhsal buhranlara giriyor. Bunlara giriyor. Böyle günahkar bir kimse camide gelse camide sıkılır işte. Oturamadır. Nitekim cuma namazına gelenler var. Cuma'ya gelenler var. Bunlar ne yaparlar? Ezanı beklerler. Bunu dışarıda bekler ezanı var. İçeri giremezler. İşlerinde günah var gönüllerinde. Neden? Beş vakit kılmıyor zaten kendisi. Günahları var. Bunlar cumaya girdikleri zaman da içeri camiye mi giremezler. Dışarı erinirler. Camiye girince de ne yaparlar? Çıkması kolay olsun diye en arkaya otururlar. Çıkması kolay olsun derlerden. Farz kılındı mı? Tamam. Sen cennetin şeyini eline aldı. Aldı. Hemen ne dua tesbih bir şey yapmadan patrulü dışarı kaçmaya yapmışlar. Bakın azı cemaatimiz. Günahkâr bir insan camide sıkılır. Kabe'ye gitsin Kabe'de sıkılır muhteremler. Ya kabir olacak onu Ali kabirde? Kabirde muhteremler işte ya. İşte kabir sıkma ya kabir sıkması var ya işte o işte muhteremler. Ruh sıkılır, ruh sıkılacak. Yoksa kabir sıkması demek yani kabir toprak birleşmiyor orada. Kabirde ruh sıkılacak. Kabirde patlayacak ruh. Bunalıma girecek. Dünyada oluyor bu. Kişi bakıyorsun ne diyor? Evinde duramıyor. Yeni yapmış bir ev. Yeni daire almış kişi. Döşemeyi her sevimli. Konforu yerinde güzel. Ne diyor? Ay sıkılıyorum, patlıyorum diyor. Balkona çıkıyor. Yok, dışarı çıkıyor. Gene yeter. Dünya dar geliyor insan. Yani azı cemaatimiz vallahi bunlara acıma gerekiyor. Yemin ederim. Yani. Yemin ederim. Doğru değil ki elinde isteğim dışında olan bir yemin geliyor, geldi yani. Yani böyle insanlar ölünce bunlara acımak gerekiyor bunlar. O kabir nasıl kalacaklar bunlar? Nasıl kalacaklar? Günahını götürmüş oraya. Ruh sıkılıyor, bunalıyor. İşte böyle bir insan cennete girsin, cennete sıkılır. Ama tabii cennete giremeyecekler ama. Giremeyecekler bunlar. İşte Mevlam buraya bakının, bir kimse Allah'ın dinini hakim kılmak için, yaymak için, insanları haramdan, günahtan, fuhuştan kurtarmak için kimse çabalasa, çalışsa, parası, malı uğraşsa kişi bu işleri yaparken Allah'ın kulunun günahlarını affedip siliyor, dökülüyor. Dökülüyor, tertemiz kılıyor kalıyor. Ondan sonra tabi ahirette cennet sonra giriyor. Vüdü hüküm cennetin. Arkadan geliyor. Ondan sonra cennete giriş. Yani cennete günah ile girilemiyor muhteremler. Bu iş Allah-u Teala Mevlam bazı kullarına dünyada bazı bela verir kullar bazı Mevlam. Neden? Bazı hasıl musibetler o kulun günahın af olmasına bir sebep oluyor. Hatta ölürken bile Allah'ın bazı çok salih kulları bile bazen can çekişirler çok. Neden? Onun biraz daha günahı kalmıştır. Ona Mevlam son nefesini verir, can çekiştirir. O kullanmada sabreder, günah affına sebep olur. Bu da yetmedi. Bu da bak kabir azabı. Kabir azabı, o da nedir? Günah bağışlanmasına sebep oluyor. Yine bitmedi, günah fazla. Mahşerde kalacak, çok güneş altı yanacak. Yine affamadı. Saat köprüsü var, saat köprüsü böyle. Saat köprüsünde günahkar orada geçemiyor köprüyü muhtemelen. Ben de çok zaman olurdu eskiden, rüyamda mesela ah birim bir canavar bir şey bana saldıracak rüyamda. Kaçmak istiyorum, kaçamıyorum bazen. Koşamıyorum bazen. Tabii herkes olan bir durumdur bu. Şimdi bakın aziz cemaatimiz, insan rüyasına bazen kaçmak istiyor, koşmak istiyor ama koşamıyor. Halsiz geliyor insana böyle şey. İşte aynı durum. Sıratta olacak, sıratta olacak böyle. Günahkar kişi üzerine günahları yüklenmiş günahları kişi sırata geliyor. Geç bakalım burada. Başka yok cennete giden. Tek yol. Tek yol. Tek yön. Şöyle geliyor oraya. İstiyor koşsun. Koşanları görüyor. Ama koşamıyor. Günahlar var. Değil mi? Koşamamak. Tabi cehennem alevi yukarı parlıyor. Yakıyor. Günahlarını yakıyor. Böyle. İşte Mevlam helal kulunu affediyor, bağışlıyor. Sonra وَيُدْخِلْكُمْ cennetin. Allah kulu elhamdülillah cennetlerine. Burada cennet geliyor. Cennet, cennetin çoğulu. 8 cennet var. Her birinin ayrı bir özelliği var. Rabbim kulunu cennetlerine girdiriyor. Allah'ı ithal ediyor. Tabi cennetlerin güzelliği, hayaller sıymen güzellikleri var. Burada birkaç sıfatı cennetin geliyor. Biri şu, tecri min taht enhar. Nehirler akıyor ağaçların altından. Cennetin güzelliği biri bu. Cennet ağaçlık yer, ağaçlık. Nasıl ağaçlar var, ağaçlar az cemaatimiz? Tabi dünya ağacına benzemiyor. Ağaç var. Cennette hiçbir şeye, bir şeye bağlı, bağımlı değil. Yani şu olması bu olmaz denemiyor cennette. Cennetteki ağaçlar da onların da kökünün toprağa bağımlı değil cennette. Allah ağacı ağaç olarak yaratıyor. Bundan dolayı oranın ağaçları kökleri yukarıda. Dalı aşağıda. İnsan dalıyla lazım böyle. Meyveleri yapı aşağıda. Ağaçlar büyük mü? Bir kimse atla 100 sene koşsa bir ağacın gölgesini bitiremiyor muhtemelen. O da büyük ağaçlar. Üzerinde her çeşit meyveler her zaman hazır. Para yok. Budamak yok. Efendim işte ağaç çok büyük de nasıl onu toplarız meyvelerini? Merdiven var mı cennette? O da yok muhtemelen. Ne olacak? Oradaki ağaç insanın irade gücüne bağlanıyor bak. Orada bunu bağlı irade gücüne bağlıyor. İrade gücü var ya bizde. Bazı organlar bize bağlı. Mesela göz kapağı şunlar bize bağlı bu şekilde. Bazı bağlı. Hatta aziz cemaatimiz her şeyin dünyada örneği vardır. Allah dostları ki bunlar evliya denir bunlara. Evliyaların da makamlarına, rütbelerine göre onların da tasarruf sahası genişler onların da. Mesela bizler bir tek bedenimize tam hakim olamazken Allah dostu bir evliyullah çevresini etkileyebilir. Yani iradesine bağlıdır. İşte cennette öyle olacak. Kul uzanmış yatağına. Eşinin yanında efendim sohbet ediyorlar, sevişiyorlar, görüşüyorlar. Şöyle baklar ki ağacın üzerinde bir meyve. Öyle meyve ki hiç görünmeyen bir renk. O kadar muhteşem, şaşalı bir renk. Kokusu geliyor. Öyle görüntüsü. Yatıyor eden canı o meyveyi istedi. Ayağa kalkacak mı? Yok, hayır. Ne yapacak? İrade. İrade ettiği anda ağacın dalı uzanacak, yana gelecek. Yalvaracak. Ey Allah'ın dostu, ey Allah'ın kulu, kopar meyveye gelecek. Onu koparacak oradan, yani dal yana gidecek muhtemelenler. Yani cennette herkesin mülkü o kişinin irade gücüne bağlanacak. Ona bağlanacak. Her şeyin temeli. Kişinin kendi organları gibi olacak. Cennet yaşı olacak. Ve mesakine tayyibeten fi cennati adin. Bir de köşkler vardı. Saraylar, köşkler. Her insanın, herkesin arada bir köşkü sarayı olacak. Mesakine meskenin çoğulu tayyibeten tertemiz pak meskenler. En aşağı 70 kat. Her katına 70 daire. Ama Mevlam buyuruyor bakınız, Mesakine tayyibeten tertemiz, tertemiz pak mesken. Şimdi dünya önce bakalım. Bir kişi çalıştı, çabaladı, işte boşlandı bir daire aldı. Aldı haremi ne gerekiyor? Gidip bakıyor ki önceki kişi bunu çok pis kullanmış bunu. İşi çok değil mi? Çok pisti. Tabii badana olacak, camla silinecek, şuur değişecek, bu değişecek, bayağı işi var. Yani bir kimse dünyada yeni bir sıfırdan bir daire alsa bile yine işi ve yine işi var. Cennetteki köş saraylar insanın ebedi mülkü olacak ama her zaman ebediyen tertemiz olacak bak muhteremler. Neden? Cennette toz diye bir şey yok cennette. Cennette mikrop yok. Cennette sinek bile yok cennette az cemaatimiz. Yani cennetteki köşler hiçbir an tozlanmayacak, kirlenmeyecek, lekelenmeyecek, bir şey olmayacak. Oranın köşleri de böyle ahşap, beton arama falan da değil ama. Doğal taşlardan yakut, zümrüt, inci, mercan, gümüş altından böyle gayet göz kamaştırıcı köşler, şeffaf köşler. Yatağı hazır, divanı hazır, elbise doğal olacak, elbise de. Cennette elbise değişimi de yok, kirlenmek yok, terlemek yok muhteremler. Cennette yorulmak yok cennette, cennette çalışmak da yok. Cennette çarşı pazar alışveriş yok cennette. Orada berber yok cennette. Yani cennette kimse orada tıraş olma ihtiyacı olmayacak cennette. Herkes nasıl cennete girip öyle kalacak. Saçlar doğal olacak saçlar. Ne saçın yıkanması gerekecek, ne tarının kısaltılması gerekecek. Cennette istenmeyen kıl olmayacak bedende. Olmayacak. Öyle bir cennet alacak. Bir de bunların yanında o da herkes aynı yaşta sabit kalacak. Herkes aynı kiloda sabit kalacak cennette bir de bak. Aynı kiloda kalacak. Yemek içmen var. Rabbim buyuracak. Bismillah. Kulu veşrebu heniyen. Buyuracak Rabbim. Kullarım yiyin, işin, yiyin, işin. Bol, bol, bol. O kadar bol. Ne işten var? Efendim çok hesaba kilo alır mıyım acaba? Yok mu tabak? Orada hücre değişimi yok. Aynı hücre sabit kalacak. Ne zayıflama var, ne kilo alma var muhtemelen. Peki ne olacak? Aldığın gıda ne olacak? Aldığın gıda az cemaatimiz bedenin dışına atılacak. Görünmeyen bir gaz şeklinde. Ne kokusu olacak, ne rengi olacak, ne konu ter yapacak. Kulbunu alacak, hazmedilecek. Yani cennette bağırsaklar çalışmayacak az cemaatimiz. İptal edecek onlar. Olur mu böyle bir şey? Olur mu? Oluyor az cemaatimiz. İşte ana karnındaki yavru da öyle oluyor. O da öyle diyor muhtemelen. Biraz açalım gözümüzü. Ana karnındaki yavru, cinin, fötüs deniyor muhtemelen buna. Bu da ne oluyor? Ona can veriliyor, hayat veriliyor. Ananın dolaşım sistemine bağlıyor, bağlanıyor. Ana kanından her şeyi alıyor oradan böyle. Gıda alıyor. Peki bunun artı olmuyor mu? Oluyor ama ne artı ne yapıyor? Anası dolayı sistemine geri veriyor gene böyle şey. Yani ana karnındaki yavru orada canlı olarak aylarca yaşıyor orada. Gıda alıyor. Ama onun orada bağırsakları çalışmıyor ama ya. İşemiyor oraya. Pişlemiyor oraya ana karnı oraya. Tuval değil orası muhterem bak. Allah bunu yapıyor işte muhteremler. Bak dünyada bunun örneği var işte. Yüce Kudret Sahibi Mevlam bak. Ana karnına yavru işemiyor, yapmıyor bir şey oraya yapmıyor. Ve demek ki cennette köşkler var mıdır? Herkesin ebedi mülkü. Herkes hür. Devlet yok orada. Kimse bir karışmıyor bence. Ama herkesin orada günahı kalmadığı için kimse orada kötü niyet yok orada böyle. Herkes birbirini seviyorlar. Kardeşlik böyle. Selamlaşmalar, sohbetler, ziyaretler, oturmalar. Efendim işte oturur oturur insan bıkmaz mı? Yorulmaz mı? Yer çekmiyor cennette muhteremler. Boşluk olsun, sıfır kilon. Kilon hep sıfır kilon orada. Yer çekmiyor orada böyle. Efendim gideceksin ziyarete. Doğmuş mu olmuş var mı? Yok. Kendin gidiyorsun. Uçara git. Serbestsin muhteremler. Bu kişi gitmedi işte, hemen bir anda. Böyle bir cennet Allah yaratmış aziz cemaatimiz. Rabbim onu yarattım buyuruyor muhtemelen. Bunu Allah Mevlam bunu buyuruyor bu şekilde böylece. Şu kısa ömür için değer mi acaba cennete atıp cehenneme almaya değer mi acaba aziz cemaatimiz? Öncekilere bakalım. Bir öncekilere beşlere bakalım bu dünyaya. Yani bizler toprak maddesiyken, onun ayak altına çiğnerken bizler, dünyada başkaları vardı bu dünyada. Kimi vali, kimi paşa, kimi esnaf, kimi işçi, kimi bu. İdiler. Onların da çoğu gafildi. Ölüm hatırlamazdı onlar da. Aradan bir tartışmalar, kavgalar, dövüşler, savaşlar, kan dökmeler. Yok. Gidiyordu bir hayat. Hayat geldi. Peki ne oldu muhtemelen? Ne oldu? Sonuçta oldu böyle. Her biri Allah'ın takdir ettiği belirli yaşa gelince, ömür tükenince dünyayı bıraktı, aldı bu pazardan bir kefeni, mezar şekilde gitti. Çürüdü gitti orada efendice. Bunlar bize örnek bunlar. Bunları görüyoruz bizden muhteremler. Bunları görür aldanmak olur mu ya demiyor. Niye aldanalım bizler? Zalike fevzül azim. İşte Mevla buyuruyor, en büyük kurtuluş budur. Hangisi? Günahtan afı silinip, temizlenip, cennete, cemaluna kavuşmak. Ebedit alemi, sonsuzluk alemi, sürekli mutluluk alemi. Bir ayet okuyayım inşallah. Ve uhra, bundan başka bir şey daha var mükafat sizlere Mevla buyuruyor. Kimlere? İmadenler, Allah dinine çalışanlar için bir şey daha var. Tuhibbunaha, siz onu seversiniz Mevlam buyuruyor. Yani sizin sevdiğiniz bir mükafat daha var. Nedir o da? Nasrun minallah ve fethun karib. Allah'ın nusreti yardımı ve yakın bir futuhat. Şimdi bakın adı cemaat. Ne yapıyor bazıları? Efendim Mehdi gelecek mi be? Ne zaman Mehdi gelecek? Ne yapacak Mehdi sana girip de? Ya sen yat yatağına tembel efendim. Sigara fosulda, televizyon başına kanadan dolaş, kupkuru arada bir namaz kıl, medyayı kurtarsın. Allah'ın böyle bir kurulu yok azı cemaatimiz. Peygamber gelse bir şey yapamaz. Yapamaz bence. Benim şahsım şu Mevlam. Hatta ayet-i kerime var yine Muhammed suresinde. Mevlam buyuruyor. İn tensurullah yensurküm. Bak Allah'a. İn tensurullah'a eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, bu dine sahip çıkarsanız, dine çalışırsanız, yensurküm. Allah size yardım eder. Ve beşir müminin ve Mevlam sonunda şöyle bir peygamberimize, Habibim Ekrem'im, sen bu iş yapan müminlere müjde ver. Yani hem dünyada Allah'ın yardımı gelecek, Müslümanlara bu ziyetten kurtulacaklar az cemaatim. İslam'a çalışırsak, ne alakalı İslam alemi geldi. İslam alemi ne hale gelir İslam alemi? Neden? Cihat terk edildi. Din için çalışayım, Allah için çalışılmıyor. Yani İslam'ın Orta Doğu'daki belli körfezdeki ülkeler ne oldular? Zavallı petrol için şımardılar onlar. İslam'a tebliğ bıraktılar bunlar böyle işte. Çekildiler saraylarına, eğlence daldı bunlar. İşte adı cemaatimiz, İslam'a çalışmamız gerekiyor muhtemelen. Çalışırsak, Allah bize vaat ediyor, Allah bize yardım edecek muhtemelen. Zafer bizim olacak az cemaatimiz. Lillahi'l-Fatiha.